swoim. Kaczę na ci lek, protyw tebe za uwiek. Kao tak mi czarna kryzu, sva se zbunim kad si blizu. Ne znam pravi odgovor. Pravi odgovor. Zašto luda sam za tobom, zašto ruši sve pred sobom. Ova naša opasna kemijska. Otrovana